MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. Polska-Japonia, czas start. Spotkanie Trump-Putin 16 lipca w Helsinkach. Poznaniacy pamiętają o wydarzeniach czerwca 56. 36 stopni na termometrach w Wołgogradzie, gdzie lada chwila Polacy zagrają z Japończykami. Gorąco jest też w sercach kibiców, choć to tylko mecz, a może o honor. Po porażkach z Senegalem 1-2 i z Kolumbią 0-3 biało-czerwoni nie mają szans na grę w 1/8 finału. Łączymy się z Wołgogradem, gdzie jest Jan Kałucki. No i właśnie w tej chwili rozpoczął się mecz Polska-Japonia. Jest oczywiście 0-0. W tej chwili nic się nie dzieje na boisku. Obie drużyny, można powiedzieć, badają się na murawie, ale trzeba powiedzieć o pogodzie, bo rzeczywiście żar leje się z nieba. Jest 36 stopni, ale w cieniu. Do tego wieje taki ciepły wiatr. Kibice czują się trochę jakby siedzieli w piekarniku z termoobiegiem. Adam Nawałka wprowadził aż 5 zmian w porównaniu z poprzednim spotkaniem. W bramce Fabiański, w obronie Bereszyński, Gliki, Bednarek, w pomocy Kurzawa, Krychowiak, Góralski, Grosicki, Zieliński, Jędrzejczyk, a w ataku Milik i Lewandowski. Ustawienie 1-3-4-2. Przed chwilą Japończycy mieli bardzo groźną okazję do strzelenia gola, ale na szczęście Łukasz Fabiański był na posterunku. W tej chwili jest druga minuta, Polska-Japonia 0-0. Dziękujemy, mówił Jan Kałucki. Audycja specjalna w Trójce z relacjami ze stadionów w Rosji rozpocznie się za kilka minut. A my przechodzimy do innych tematów. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina odbędzie się 16 lipca w Helsinkach, poinformował Kreml i Biały Dom. Przywódcy mają rozmawiać m.in. o stosunkach na linii Waszyngton-Moskwa i kwestiach międzynarodowych. Mijają 62 lata od czerwca 56. Od rana w Poznaniu trwają obchody rocznicy Czarnego Czwartku. 28 czerwca 1956 roku był odpowiedzią na zniewolenie, utratę godności i szacunku dla pracujących. Kinga Przyborowska, kierownik Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Ofiar Poznańskiego Czerwca było co najmniej 58. 50 osób to ofiary cywilne, 13 z nich nie miało ukończonych 18 lat. Wołam robotników, którzy złożyli daninę krwi i życia w imię najcenniejszych wartości, wolności, honoru i godności ludzkiej. Stańcie do apelu! Za ponad 2 godziny przed pomnikiem czerwca w Poznaniu rozpoczną się główne uroczystości. To był serwis Trójki. Na niebie przewaga chmur, padać może głównie na południu. Na termometrach od 16 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze do 28 stopni w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Japonia. Trwa już od 4 minut mecz Polska-Japonia. My jesteśmy tutaj z ręką na pulsie w Warszawie. Tam na miejscu w Wołgogradzie jest Jan Kałucki. Od razu, Janek, oddaję Ci głos. Jak wyglądają te pierwsze minuty? Powiedz o atmosferze, o składzie, o tym, co dzieje się na trybunach. Poczujmy atmosferę wołgogradzkiego meczu. No, Japończycy ruszyli od razu do ataku, ponieważ wiedzą, że może nie tyle muszą wygrać, bo wystarczy im remis, ale oczywiście woleliby, żeby to 3 punkty mogli sobie dopisać do tabeli, bo wtedy już będą mieli zapewniony awans do 1/8 finału. To była druga minuta i groźna akcja Japończyków. Na szczęście Łukasz Fabiański zdążył i uratował Polskę przed stratem gola. Jeśli chodzi o składy, to Adam Nawałka wprowadził aż 5 zmian w porównaniu z poprzednim spotkaniem. W bramce Fabiański, w obronie Bereszyński, Glik, Bednarek, w pomocy Kurzawa, Krychowiak, Góralski, Grosicki, Zieliński, Jędrzejczyk, a w ataku Milik i Lewandowski. Ustawienie 1-3-4-2. Ale jeśli chodzi o skład Japończyków, też jest dużo zmian. Nie ma choćby Keisuke Hondy, nie ma Shinji Kagały, nie ma Yui Osako, czyli piłkarzy, którzy do tej pory strzelali gole dla błękitnych samurajów. W tej chwili akcja toczy się w środku boiska. Piłkarze Japonii wymieniają się piłką raz do jednego, raz do drugiego, ale teraz Polacy odebrali. Robert Lewandowski na prawą stronę do Grosickiego. Grosicki na skraju pola karnego, podaje do Lewandowskiego w 11 metr, ale niestety Obrońcy reprezentacji Japonii w pole uratowali sytuację. To była taka pierwsza groźna akcja biało-czerwonych w tym meczu. Biało-czerwoni, którzy grają, no właśnie, niektórzy mówią, że o pietruszkę, niektórzy mówią, że o honor. Każdy na pewno powie, że nie tak miały wyglądać dla nas Mistrzostwa Świata w Rosji, ale oglądamy to spotkanie mimo wszystko z wielkim zaciekawieniem, bo ten mecz najprawdopodobniej dla niektórych reprezentantów będzie ostatnim spotkaniem w narodowych barwach. Oczywiście krążą różne spekulacje, ale o tym może za moment. Piłkarze reprezentacji Polski wznowili grę z autu i Robert Lewandowski wycofał do Kamila Grosickiego. Teraz my rozgrywamy piłkę, patrzymy, szukamy takiej mysiej dziury, żeby przebić ten, no może nie japoński mur oczywiście, no ale na razie wszystko tak układa się po naszemu. Japończycy, to że są w ogóle na pierwszym miejscu w tabeli, to jest nie lada sensacja. Jeszcze 2 miesiące przed startem mundialu zwolnili trenera. Wahida Halichodzicia zastąpił Akira Nishino i niektórzy zwiastowali, że to będzie absolutna katastrofa, że Japończycy wysyłają najgorszy skład od lat na Mistrzostwa Świata. O tutaj proszę, zwycięstwo z Kolumbią, remis z Senegalem i pierwsze miejsce i naprawdę realne szanse na wyjście z grupy. No naprawdę fantastyczna historia, jeśli chodzi o ekipę błękitnych samurajów. No ale fajnie by było, gdyby myśmy mogli tą historię nieco zepsuć i pokrzyżować. Teraz Polacy rozgrywają piłkę w środku pola. Groźniej zaatakowali. Lewandowski do Kurzawy, Kurzawa do Jędrzejczyka. Lewa strona boiska. Jędrzejczyk schodzi do środka, skraj pola karnego, ale stracił piłkę i teraz może dojść do bardzo niebezpiecznej sytuacji, ponieważ Japończycy wychodzą z kontratakiem. No ale na szczęście Bereszyński w pole uratował sytuację. Jeśli chodzi o atmosferę na trybunach, to jest znakomita. Z tego, co mi się wydaje, więcej jest kibiców z Japonii. Kibice z Japonii zresztą mają, można powiedzieć, taki osobliwy styl kibicowania. Tutaj może taka mała ciekawostka. Przed mundialem rozmawiałem z naszym bramkarzem, który gra w lidze japońskiej i powiedział mi, że no słuchaj stary, jak jest, są derby, to naprawdę na trybunach jest ostro. No, zapytałem się dlaczego. On powiedział mi, że no gwiżdżą na trybunach. Więc to jest właśnie takie ostre zachowanie, jeśli chodzi o kibiców reprezentacji Japonii. Większość fanów poprzebierana z najróżniejszym makijażem na głowie, ale trzeba przyznać, że ci ludzie naprawdę kochają futbol i są w nim doszczętnie zakochani. W tej chwili cały czas akcja toczy się w środku pola. Jest 8 minuta, Japonia-Polska 0-0. No więc możemy na chwilę odetchnąć, chociaż Wołgograd cały czas mamy w zasięgu wzroku i naszych mikrofonów. Możemy się w spokoju przywitać. Tomasz Gorazdowski, nasz gość Adam Godlewski. Dziennik Sport. Dziennik Sport. Adam, z jakimi nadziejami sądzisz dzisiaj tutaj możemy siedzieć, oglądać i na co liczyć tak na dobrą sprawę, bo ci realiści albo ci pesymiści mówią, że na nic nie możemy liczyć, że niebiescy samurajowie pokażą, gdzie miejsce naszych na tym mundialu. Czy powiem tak, ja jestem osobiście sceptykiem. Forma naszych piłkarzy jest tak niedostateczna, że trudno byłoby spodziewać się jakiegoś nagłego olśnienia, nagłego przebudzenia. Natomiast cała ta generacja piłkarzy z Kubą Błoszczykowskim, czy Łukaszem Piszczkiem, oczywiście nieobecnych w tym momencie na murawie, ale przede wszystkim z Robertem Lewandowskim na czele, no ona ma świadomość, że jeżeli dzisiaj nie odniesie zwycięstwa, to zostanie uznana za najsłabszą polską drużynę w historii na mundialach, bo nawet w 2002 i 2006 roku, kiedy również przegraliśmy finały Mistrzostw Świata z Kretesem, to ten mecz, nie wiem czemu, nazywany spotkaniem o honor, reprezentacja zdołała wygrać, bo tak naprawdę czy o honor chodzi? Raczej o poprawienie humoru tak naprawdę, bo no, honoru to my już jako drużyna z pierwszej dziesiątki nie uratujemy, nawet gdyby udało się dzisiaj wygrać, w co szczerze wątpię. Tylko ciekawe, czy ta wizja i ta świadomość polskim piłkarzom dzisiaj pomoże, czy będzie im raczej pętać nogi. Na razie 8 minuta meczu w Wołgogradzie, Japonia-Polska 0-0. Patrzymy również, co dzieje się w drugim meczu naszej grupy, bo Senegal z Kolumbią grają o wyjście do 1/8 finału również. Na razie tam też bez goli. groźna akcja Japończyków w Wołgogradzie po błędzie polskiej obrony. Halo, Jan Kałucki. Tak, rzeczywiście strzelał bardzo groźnie Shinji Okazaki, ale na szczęście piłka pofrunęła koło bramki bronionej przez Łukasza Fabiańskiego. Polacy dłużej utrzymują się przy piłce, podają raz na lewą, raz na drugą stronę, ale nic z tego nie wynika. Japończycy bardzo dobrze kryją Polaków, zagęszczają pole i widać, że są nastawieni na kontratak. W 11 minucie był bardzo taki, można powiedzieć, szkolny błąd Zielińskiego. Piłkę przejęli Japończycy, ich akcja zakończyła się jednak złym dośrodkowaniem Nagatomo. I teraz znowu Japończycy atakują. Muto przy piłce. Skraj pola karnego. Muto strzela. Muto i nasz fantastyczna obrona Łukasza Fabiańskiego. Jeszcze Japończycy atakują. Dośrodkowanie, ale wprost na nogę Kamila Glika, obrońca AS Monaco, wykopał piłkę daleko, daleko i jest out dla Japonii. No właśnie, drużyna z Azji coraz śmielej sobie poczyna na naszej połowie. Coraz śmielej atakuje. Mieli już co najmniej dwie, może trzy sytuacje. Polacy tylko jedną i to w dodatku niezakończoną strzałem, więc naprawdę to już pokazuje, że w tym meczu nie będzie łatwo. Widzę niepokojącą, Janek, taką analogię do spotkania z Kolumbią, gdzie po mniej więcej kwadransie gra zaczęła się układać zdecydowanie pod Kolumbijczyków i reprezentacja trenera Nawałki straciła jakąkolwiek sytuację w tym spotkaniu. Z tego, co mówisz i z tego, co widzimy na przekazie telewizyjnym, to zaczyna być podobnie. No to rzeczywiście, no nie chcę tutaj nic, ale coś mi chyba z ust wyjąłeś, bo właśnie miałem to powiedzieć, że ten mecz bliźniaczo przypomina spotkanie z Kolumbią. Mecz z Kolumbią też pokazał, że Polacy chyba nie byli najlepiej przygotowani pod względem fizycznym do tego turnieju, a teraz biorąc pod uwagę, że żar naprawdę leje się z nieba i co chwilę tutaj dziennikarze, ale też piłkarze leją się wodą mineralną, naprawdę to nie zwiastuje niczego dobrego. Tym bardziej, że też jeśli chodzi o historię spotkań z Japonią, nie mamy najlepszej do tej pory 6 meczów, 4 zwycięstwa i 2 porażki, no, tylko że to ostatnie zwycięstwo było w 1981 roku, więc fajnie by było odwrócić tę kartę. No i zobaczymy. Polacy atakują. Jan Bednarek daleko do Jędrzejczyka. Jędrzyk główkuje do Kurzawy. Kurzawa niestety minął się z piłką i znowu piłkę przechwycili błękitni samurajowie. Tutaj zresztą czytam na portalach społecznościowych, dlaczego to są błękitni samurajowie, skoro flaga jest ich biało-czerwona. Śpieszę z tłumaczeniem. Były igrzyska w 1936 roku. Japończycy byli ubrani na niebiesko, pokonali sensacyjnie Szwecję 3-2. No i tak stwierdzili, że tak, ten kolor przynosi szczęście i tak już zostało. Przed chwilą strzał z pola karnego Roberta Lewandowskiego, ale wprost na nogę japońskiego bramkarza. I Japończycy atakują. Lewa strona. Tutaj starcie z Bereszyńskim. Bereszyński stara się przechwycić piłkę. Nie udało mu się to. Strzał prosto, strzały Sakajego, ale piłka ląduje w rękawicach Łukasza Fabiańskiego. No i właśnie, to już jest chyba trzeci strzał drużyny z Azji. To powoli nie wygląda jakoś specjalnie dobrze. Łukasz Fabiański tak pasuje piłkę, czaruje ją, żeby w końcu ta piłka znalazła się w polu karnym drużyny japońskiej, a nie w drużynie reprezentacji Polski. I znowu, Polacy, to co powiedziałem kilka minut wcześniej, rozgrywają w obronie raz na lewą, raz na drugą stronę, jakby chcieli może zahipnotyzować drużynę Japonii. Jan Bednarek do Grzegorza Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak się rozgląda i podał do Zielińskiego. Zieliński znowu wycofał do Kamila Glika. Tak dłużej, tak, no i właśnie, Polacy dłużej utrzymują się przy piłce, ale nic z tego nie wynika. To może fajnie wygląda w statystykach, że będziemy mieć za chwilę 60 albo 70% posiadania piłki, ale tu się liczą gole. Grzegorz Krychowiak do Kamila Glika. Piłka cały czas na połowie Polaków. Glik starał się podać do Bereszyńskiego, ale piłka została przechwycona przez Japończyków i znowu faul dla drużyny z Azji. 16 minuta, Japonia-Polska 0-0. Podobnie 16 minuta w spotkaniu Senegalu z Kolumbią, tam też bez goli dzieje się sporo. No i jak, Adam, widzisz te 16 minut, widzisz tę analogię i podobieństwo do spotkania z Kolumbią? Mam nadzieję, że nasi piłkarze wyciągnęli wnioski i dlatego grają wolniej. Mają świadomość już po dwóch spotkaniach, że nie zostali przygotowani nie tyle nawet bardzo dobrze, ile właściwie do tego turnieju i wtedy nawet dwa kwadranse zakładali wysoki pressing, grali bardzo agresywnie, co się po tych dwóch kwadransach mocno zemściło na naszej drużynie. Teraz widać, że gramy spokojnie, tak jakby zawodnicy bardzo ostrożnie szafowali siłami. Dobrze, to Japończykom powinno zależeć, oni grają o wyjście z grupy. My możemy spokojnie poczekać, ustawić szybki atak, to nam zawsze najlepiej wychodziło. Na razie też oczywiście Japonia ma lekką przewagę, to Japończycy stworzyli sytuację, ale umówmy się, one nie były na tyle groźne, żeby podnosiły nam ciśnienie. Czyli jak słychać i widać, nawet w sytuacji takiej, jaka jest, można znaleźć jakieś pozytywy, doszukać się światłej myśli szkoleniowo-taktycznej. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. 18 minuta, Japonia-Polska 0-0. Senegal-Kolumbia 0-0, ale tam rozpatrywana jest sytuacja wideoweryfikacja i zaraz się okaże, czy też sędzia pokaże na rzut karny. Nie ma. A zatem ciągle 0-0. Za moment wracamy na boisko w Wołgogradzie. I łączymy się z Wołgogradem. Coś się ruszyło. Ruszyli konkretnie Polacy. Ruszał Pazdan. Róg dla reprezentacji Polski. Tak jest. Jest rzut rożny. Piłkę ustawia właśnie w tej chwili Kurzawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu naszych zawodników w polu karnym drużyny japońskiej. Słychać gwizdy, ale to nie przeskacza. W Kurzawie dośrodkowanie. Strzał głową i to był fantastyczny strzał głową bodaj Kamila Glika. Tak jest. Kamila Glika, ale na posterunku bramkarz reprezentacji Japonii. Więc pierwszy, można powiedzieć, strzał na bramkę. Pierwszy celny. Tu widać, Kamil Glik się fantastycznie uwolnił spod opieki Japończyków. No, Kamil Glik to jest, wiadomo, kawał chłopa, więc nie, bez problemu sobie poradził ze strzałem. Ale nie, przepraszam, bo to był, okazuje się, faul. Kamil Glik faulował i teraz bramkarz wznowi grę, więc no niestety, więc tego też nie można uznać jako celny strzał. Niemniej jednak Polacy ruszyli do ataku, znaleźli wreszcie swoją okazję. Wcześniej również groźnie zaatakowali Japończycy, a konkretnie Muto. To jest, no, kolejny, chyba trzeci czy czwarta akcja zawodnika. zawodnika Mainz. Groźna jego akcja na bramkę Łukasza Fabiańskiego. Na szczęście wtedy Jan Bednarek w porę znalazł się we właściwej porze i we właściwym miejscu. 22 minuta. Rzut wolny dla Japonii. Przy piłce Usami. Pokazuje jeszcze swoim kolegom, że jak powinni się ustawić. Słychać taki gwar na stadionach. Trochę gwizd, ale już to nieważne. Piłka w powietrzu i znowu Łukasz Fabiański wychodzi zza pola bramkowego i łapie piłkę w rękawice. Łukasz Fabiański jak na razie chyba najpewniejszy punkt naszej reprezentacji. Jest bezbłędny. Teraz krzyczy na swoich zawodników, jak mają się ustawić w obronie. Bo rzeczywiście Jan Bednarek trochę się zapala, zawsze podpala, kiedy ma przy nodze piłkę. Dużo niedokładnych podań, złych decyzji, ale kiedy ma koło siebie takiego faceta jak Kamil Glik czy Łukasz Fabiański, no to chyba można, miejmy nadzieję, że zaraz poczuje się dużo lepiej. Polacy rozgrywają piłkę na swoim polu. Bednarek do tyłu, do Łukasza Fabiańskiego. To widać lekko irytuje naszego bramkarza. Mówi szybciej, do przodu, nie zastanawiaj się. Ale no, na razie to jakiś przynosi efekt. Faul na Bereszyńskim. Polacy wznowią piłkę z rzutu wolnego. Teraz jeszcze tak patrzę po trybunach. Nie ma ani jednego chyba wolnego miejsca. Może jest kilka na tych krzesełkach, gdzie świeci największe słońce, bo rzeczywiście powtórzę to po raz enty. Żar leje się z nieba. Akcja Polaków. Kurzawa środkiem pola. Pokazuje się Grosicki. Kurzawa strzela i piłka odbija się od reprezentantów Japonii. Jest 24 minuta. Japonia, Polska 0-0 i dalej jeszcze Polacy wciąż są przy piłce. Na własnej połowie spokojnie rozgrywają. Teraz Jan Bednarek do Kamila Glika. Kamil Glik zapewne do Bereszyńskiego. Tak jest, Bereszyński przy piłce. Tam mu daleko ucieka Kamil Grosicki. Kamil Grosicki jeszcze po raz konfrontuje się z lewym obrońcą Japonii i niestety faulował. Więc tak wygląda ten mecz. Dużo chaosu, dużo twardej walki, dużo sędzia używa gwizdka, dużo przerywa. Na szczęście nie pokazał żadnej kartki, więc wszystko jest w ramach fair play, więc oby tak zostało do końca. Przypomnę, Japonia musi ten mecz przynajmniej zremisować, żeby być pewnym awansu do 1/8 finału, no ale jak na razie chcą widać zgarnąć całą stawkę. No jak na razie Japończycy cały czas grają, liczą na kontrataki. Na ławce błękitnych samurajów są najlepsi piłkarze, czyli Shinji Kagawa z Borussii Dortmund czy Yuya Osako z FC Köln, to oni właśnie strzelali jak na razie gole na tym mundialu. Znowu akcja reprezentacji Japonii, ale prawdę powiedziawszy nawet nie warto o niej cokolwiek wspominać, ponieważ nasi obrońcy szybko odebrali piłkę, wybili ją daleko, daleko, daleko i akcja zostaje przerwana. Więc jest 25 minuta, Japonia, Polska 0-0. I na razie w grupie H w ogóle w tej kolejce żaden golu jeszcze nie padł, bo Senegal remisuje z Kolumbią też 0-0 i na tę chwilę sytuacja w grupie wygląda tak, że prowadzą Japończycy równo z Senegalem, bo tam i stosunek goli taki sam i liczba punktów. 5 punktów Japonia, 5 punktów Senegal, tyle że Senegalczycy mają chyba trudniejsze zadanie grając z Kolumbią, która w tej chwili jest poza 1/8 finału, ale brakuje Kolumbii tak na dobrą sprawę jednego gola. Ma tylko o 1 punkt mniej niż Senegal i Japonia, zatem i tam będzie się działo ciekawie, a my musimy patrzeć na to, co dzieje się w Wołgogradzie. A w Wołgogradzie jest ciekawie. Już statystycy FIFA wyliczyli, że Łukasz Fabiański miał więcej skutecznych interwencji przez te 25 minut niż Wojtek Szczęsny w dwóch spotkaniach przez ponad 180 minut. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. To dobrze świadczy o formie Łukasza Fabiańskiego. Pewnie. A źle o formie obrony, że już tyle razy Fabiański był zatrudniany. Dopuszczała do strzałów, ale będziemy trzymać się tej wersji, że uderzenia Japończyków nie były jakoś szczególnie groźne, nie podnosiły nam ciśnienia. Wszystko wydaje się pod kontrolą. Nasi piłkarze tak jakby przeczekali trochę ten okres przewagi Japończyków i w tym momencie gra wyrównała się, nie jest porywająca. Możemy spokojnie patrzeć na obydwa spotkania toczące się równolegle. Tam to jest żywsze, szybsze, ale chyba trudno się dziwić, bo tam składy są i Kolumbii, i Senegalu bardziej zbliżone do tych optymalnych, do wyjściowych. My, jak wiadomo, szukaliśmy tego optymalnego składu. Pytanie, czy dzisiaj selekcjoner Adam Nawałka wreszcie go znajdzie. Natomiast Japończycy, trener Japończyków dał odpocząć przynajmniej od początkowego gwizdka piłkarzom, którzy mieli największy wkład w te 4 punkty dotychczas zdobyte. Zobaczymy, jak to przełoży się na wynik. Na jakość spotkania na razie się nie przełożyło najlepiej. A zobaczymy, może będzie jeszcze ciekawiej, bo w miarę upływającego czasu trener Japończyków może zdecydować się wpuścić swoje największe gwiazdy na boisko, co powinno skutkować ciekawszą grą. Na razie i Japonia-Polska, i Senegal-Kolumbia 0-0. There are weakness of everything. 32 minuta obu spotkań Polska-Japonia i Senegal-Kolumbia i na razie ciągle bez goli przenosimy się do Wołgogradu. Tam jest Jan Kałucki. 32 minuta, Polska-Japonia 0-0, teraz Kurzawa atakuje środkiem, podaje na prawą stronę, dośrodkowanie, Grosicki, strzał, słupek, ależ mało brakowało, tam chyba bramkarz reprezentacji Japonii trącił piłkę opuszkami palców i sparował piłkę właśnie na jego prawy słupek. Chciałem powiedzieć, że obiektywnie patrząc to spotkanie jest dość nudne, nic się nie dzieje, a tu proszę, fantastyczny strzał i piłka, no tak jak ląduje na słupku i za chwilę rzut roczny dla reprezentacji Polski. Kurzawa, swoją drogą Kurzawa koło Łukasza Fabiańskiego, chyba najlepszy polski zawodnik na tym spotkaniu. Czuje się chyba jakby grał przy ulicy Roosevelta, a nie w Wołgogradzie na Mistrzostwach Świata. Dośrodkowanie, piłka w powietrzu, tam wyskoczył Grzegorz Krychowiak, ale niestety minął się z piłką. Polacy wciąż przy piłce, huknął jeszcze z dystansu Jędrzejczyk, no ale, przepraszam, nie Jędrzejczyk, tylko Góralski, ale no, można powiedzieć, że ta próba była dość optymistyczna. Teraz realizatorzy przy takich naszych stanowiskach pokazują trenera reprezentacji Japonii, Akiro Nishino. No, ma trochę taką minę, można powiedzieć, nietęgą, ponieważ oni wszyscy doskonale wiedzą, kibice Japonii i sami Japończycy, że muszą tutaj w tym meczu coś ugrać, żeby być w 100% pewnym awansu do 1/8 finału. Teraz akcja znowu w środku boiska i znowu Kurzawa takim dalekim, tak taką główką do Roberta Lewandowskiego, ale no Robert Lewandowski nie miał absolutnie szans, żeby dobiec do tej piłki, chociaż rzeczywiście haruje w tej, we w te, na każdej szerokości i długości geograficznej tego boiska. No ale niestety cały czas jest 0-0. Teraz Japończycy, no, troszeczkę się role odwróciły, bo tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, że Polacy tak rozgrywają piłkę na swojej połowie, tak od jednego piłkarza do drugiego, to tak teraz robią właśnie Japończycy. Teraz przy piłce Yoshida. Yoshida do środka, do Mankino. Mankino, teraz piłka już na naszej połowie. Japończycy tak metr po metrze, ale przesuwają się w okolicach naszego pola karnego. Inu przy piłce. Teraz wielkie starcie tam z Jackiem Góralskim, ale cały czas piłka przy nodze Japończyka. Dośrodkowanie, taki centrostrzał i znowu fantastyczna interwencja Łukasza Fabiańskiego. Takashi Usami strzelił, piłkarz Fortuny Düsseldorf. Na tego zawodnika trzeba uważać, bo pokazał, że naprawdę potrafi świetnie grać w piłkę. Chociaż może nie jest znany szerokiej europejskiej publiczności, to jest chyba też cała moc reprezentacji Japonii, że o ile w klubach nie brylują, tak rzeczywiście w reprezentacji grają naprawdę fajną i ciekawą dla oka piłkę. Tuż przed tym meczem jeden z liderów drużyny japońskiej, Maya Yoshida, powiedział, że to jest właśnie plus, jeśli chodzi o drużynę Japonii, że oni nie mają żadnych gwiazd, że nie mają faceta, na którego się opiera cała gra. To jest jedna wielka drużyna i oni wszyscy muszą kombinować, żeby jakoś strzelić, żeby jakoś zagrozić bramce rywala. Dlatego może wszystkie gole, które Japonia strzeliła na tym mundialu, były autorstwa czterech różnych zawodników. Teraz znowu Japończycy lewą stroną, ale na szczęście Bartosz Bereszyński na posterunku, chociaż skiksował, podał wprost pod nogi rywala, ale ta piłka się tam tak kotłowała, to wyglądało jakby to nie była piłka nożna, tylko bilard, bo ta piłka od nogi do nogi, nie wiadomo w pewnym momencie, gdzie ona jest, a jest na połowie drużyny japońskiej. 34 minuta, Polska, Japonia 0-0. Polska gra o honor, o to, żeby jakoś się godnie pożegnać z tym mundialem. Japończycy, żeby zagrać w fazie pucharowej, której im się nie udało 4 lata temu, ale no, wszyscy tutaj trzymają, wszyscy kibice Japonii trzymają kciuki, że się uda. 36 minuta, Polska-Japonia 0-0. Wspominał Janek, że czterech różnych piłkarzy zdobywało gole dla Japonii i z tego, co dopatrzyłeś, żadnego z tych czterech nie ma teraz na boisku. No, to znaczy, że trener Japończyków liczy na to, że jego lista goleadorów się powiększy, a mówiąc zupełnie już poważnie, nasi piłkarze grają tak, jak się spodziewałem, czyli tak, jak powinni grać i w poprzednich spotkaniach, dają grać Japończykom. Myślę, że nie ma w tym przypadku, że to nasi rywale mają inicjatywę, a wtedy, kiedy nadarza się okazja na szybki atak, wyprowadzają i oczywiście przydała się już ta lewa nóżka znana z ligowych boisk Rafała Kurzawy. Morzawy, który przynajmniej dwukrotnie rozprowadził akcję w ten sposób, że Japończycy mieli ciepło na swoim przedpolu. Trochę przerażające jest jednak to, że potem ten strzał Grosickiego oddany w 30 minucie trzeciego meczu, to był tak na dobrą sprawę pierwszy, przy którym bramkarz zespołu, z którym gramy, musiał się naprawdę namęczyć, żeby go obronić. No, za bardzo surowy chyba, Tomku, jesteś. Był jeszcze taki, przepraszam, był jeszcze wolny Lewandowskiego w meczu z Senegalem. Dopatrzyliśmy się dwóch, może znalazłby się jeszcze trzeci. Ciągle nie świadczy to... Na zachętę strzał Kownackiego jeszcze bym zaliczył. Być może tak. Patrzymy jeszcze, co dzieje się w spotkaniu z Senegal-Kolumbia. No i dla Kolumbii zrobiło się trochę niedobrze. Co prawda gola nie straciła, nie strzeliła też, ale obserwowaliśmy, że boisko opuścił James, czyli te płuca i ta siła napędowa kolumbijskiego zespołu. A właściwie to mózg, tak? Jego brakowało w pierwszym spotkaniu. Przechodził jeszcze rehabilitację. Wszedł, nie poprawił gry, wręcz przeciw Senegalowi zaprezentował się gorzej niż Quintero, który go zastępował. Natomiast w tym drugim spotkaniu przy pierwszej bramce zrobił robotę dla Kolumbii, a przy trzeciej zagrał wręcz bajecznie. Wydawało się, że znowu oglądamy tego Jamesa, jakiego oglądaliśmy przed 4 laty w Brazylii, gdzie tak naprawdę przedstawił się światu. Zdaje się, że uraz się odnowił i to nie jest dobra informacja dla zespołu Kolumbii, bo jednak James potrafił udowodnić, że myśli za trzech, a jest tak fantastycznie wyszkolony technicznie, że jest w stanie zagrać każdą piłkę, której niestety Piotr Zieliński nawet nie jest w stanie wymyślić. 58 minut zostało Kolumbijczykom, by zdobyć gola i awansować, bo w tej chwili są na trzecim miejscu w grupie, miejscu, które nie daje im awansu do 1/8. 38 minuta spotkania w Wołgogradzie, 0-0, 38 minuta meczu Senegal-Kolumbia, też bez goli, zaraz wracamy na boisko. Oh, I just wanted to. Powolutku zbliżamy się do końca pierwszej połowy, ale w ataku reprezentacja Polski. 43. minuta, Japonia, Polska 0-0. Halo, Jan Kałucki, halo, Wołgograd. Tak jest, 43. minuta, Japonia 0, Polska 0. Tuż przed chwilą drużyna japońska miała naprawdę kilka dogodnych sytuacji, żeby przynajmniej oddać strzał. Taką miał między innymi Usnami, miał Makino, ale piłka albo lądowała pod nogi obrońców reprezentacji Polski, albo w rękawicach Łukasza Fabiańskiego, który, no nie powiem, żeby miał jakieś szczególnie wybitnie interwencje, jakieś fenomenalne Robinsonady, ale rzeczywiście jest pewnym punktem naszej reprezentacji. Teraz słychać, jak podejrzewam, słychać doskonale gwizdy na trybunach, bo trzeba to obiektywnie powiedzieć, mecz w Wołgogradzie nie porywa, nie jest jakiś super ciekawy, nie jest efektywny, nie ma że akcji za akcją, nie ma to, co w futbolu lubimy najbardziej, czyli nie ma goli. Teraz rzut z autu dla Polaków. Piłkę bierze Artur Jędrzejczyk. Piłka jak mniej więcej na jakimś 40 metrów od bramki rywali. Jędrzejczyk podaje do Krychowiaka. Tam na prawej stronie pojawia się Bartosz Bereszyński, ale niestety piłkę przejmują Japończycy. I znowu kontra. Jedna z bardzo groźnych kontr, ale tutaj pomocnicy reprezentacji Polski, a konkretnie Grzegorz Krychowiak i Jacek Góralski odebrali piłkę zawodnikowi z numerem 9, czyli Shinji Okazakiemu. No jeżeli ktoś walczy z Jackiem Góralskim, to naprawdę jest odważny. Kurzawa do Bereszyńskiego. Bereszyński dośrodkowuje. Tam niestety nikogo nie ma. Był oczywiście Robert Lewandowski, ale podanie bardzo, ale to bardzo niedokładne. No i to jest, można powiedzieć, taka cały mecz w pigułce. Dużo niedokładności. Strzałów jak na lekarstwo. Oczywiście były fajne sytuacje, jak chociażby strzał Kamila Grosickiego, ale no, to można policzyć na palcach jednej ręki. Rzut z autu dla Japonii. Piłka, jesteśmy cały czas na połowie naszych rywali. Daleki wyrzut prosto pod nogi swojego partnera, ale który był zresztą faulowany przez Artura Jędrzejczyka. Zobaczymy, co teraz się stanie. Piłka już wznowiona. Polacy przy piłce, Jan Bednarek do Kamila Glika i znowu takie senne, trochę usypiające podania na naszej połowie. Sędzia doliczył jedną minutę, czyli jeszcze będziemy grać przez 60 sekund, ale Polacy chyba nic sobie z tego nie robią, bo Jan Bednarek, Kamil Glik, Jan Bednarek, Kamil Glik i mecz trochę przypomina grę w tenisa albo ping-ponga, a nie piłkę nożną. Panowie, atakujemy, naprawdę grajmy o zwycięstwo, nawet nie tyle o ten honor, tylko żeby zdać radość tym kibicom, którzy przejechali tysiące kilometrów do Wołgogradu. Bereszyński się rozgląda, chyba poda do Artura Jędrzejczyka. Nie, wycofuje do Kamila Glika. Kamil Glik do Kurzawy. Kurzawa się rozgląda, patrzy, gdzie jest Zieliński. Do niego właśnie piłka. Zieliński stara się zrobić wiatrak z pomocnika reprezentacji Japonii, ale piłkę dodaje do tyłu. No naprawdę, to jest mecz nieładny dla oka, trzeba to powiedzieć wprost. Kibice już się denerwują, gwiżdżą. Niektórzy już wychodzą, żeby zjeść, napić się czegoś w przerwie, bo właśnie w tej chwili sędzia używa gwizdka i mówi, żeby piłkarze zeszli do szatni. Po pierwszej połowie Japonia, Polska 0-0. My tak, ktoś powie, że mecz słaby i zły, Polacy nie mają sił, nie mają pomysłu i grają do tyłu. Ktoś inny z kolei powie, że grają taktycznie, oszczędzają siły, próbują wciągnąć na swoją połowę przeciwnika. No i można patrzeć na to tak albo tak. Patrzysz na mnie z przekąsem, znaczy ten drugi to ja jestem, tak? Trochę tak. Na pewno pozytywne jest to, że rozegraliśmy pierwszą połowę, w której udało się nie stracić bramki. Szklanka do połowy pełna. Na pewno Łukasz Fabiański interweniuje z większym wyczuciem i mam wrażenie, że wprowadza dużo spokoju, a w każdym razie znacznie więcej spokoju w szeregi naszej obrony niż to robił Wojtek Szczęsny, więc od razu rodzi się pytanie, czy selekcjoner rzeczywiście wybrał numer jeden przed pierwszym spotkaniem i potem był konsekwentny, bo jednak Wojtek Szczęsny nie dość, że nie wybronił nam niczego ekstra, co było do wpuszczenia, to wpuścił, to jeszcze dołożył od siebie tę drugą bramkę w meczu z Senegalem. Oczywiście Japończycy mieli kilka sytuacji, ale żadnej nie możemy określić mianem stuprocentowej. Oczywiście u nich brakuje tych ludzi, którzy strzelali bramki w poprzednich spotkaniach. Przede wszystkim nie ma Kagawy, który był sercem i mózgiem tego zespołu, ale najwidoczniej bank informacji japońskiego zespołu uznał, że mamy tak kiepską defensywę, tak pogubioną, że nawet w rezerwowym składzie uda się zdobyć gole, dlatego spodziewam się, że w drugiej części to Japończycy pierwsi sięgną po roszady. Postawmy tutaj kropkę, będzie jeszcze czas za moment na podsumowanie tej pierwszej połowy. Dodam, że Senegal ciągle walczy jeszcze z Kolumbią, tam dodatkowe doliczone 3 minuty gry, ale goli ciągle nie ma. We'll be right back. Gdyby tak biegali w takt muzyki, to mielibyśmy gwarancję, że coś się będzie działo, ale tego w Wołgogradzie nie słychać. Za 6 minut godzina 17, tu specjalna mundialowa audycja w programie trzecim Polskiego Radia. Jesteśmy w studiu Tomasz Grozdowski, Adam Godlewski. Krótkie podsumowanie, Adam, tego, co wydarzyło się w pierwszej połowie. Japończycy mieli zdecydowanie więcej okazji do zdobycia gola, chociaż ta nasza jedna jedyna była zdecydowanie najlepsza. Tylko przy naszej potrzebna była technologia goal line do ustalenia, czy linia przekroczyła, czy piłka przekroczyła linię bramkową, czy nie. Japończycy kontrolują to spotkanie, my staramy się odgryzać z rzadka bardzo, chociaż dobre wrażenie sprawia nie tylko Kamil Grosicki, bardzo ładnie wprowadził się do zespołu Rafał Kurzawa, też pytanie, czy nie za późno został wystawiony, bo jednak każde dośrodkowanie czy próba rozegrania tego lewonożnego piłkarza, który tak dobrze dał się poznać w Ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze w ostatnim sezonie, naprawdę jest wartością dodaną, natomiast jeżeli mam być szczery, to nie dziwię się naszej zachowawczej taktyce, bo tak jak powiedziałem, przy warunkach panujących w Wołgogradzie i przy naszym wytrenowaniu to jest jedyna słuszna koncepcja, natomiast ale oni grają o to, żeby odzyskać serce kibiców, żeby ich porwać grą zachowawczą na remis. Nie porwą. Tu się trochę nie zgodzimy. Ja uważam, że na mundialu gra się na wyniki, a nie na efekty. Na wyniki graliśmy w dwóch pierwszych spotkaniach. No właśnie, ja nie wiem, na co graliśmy w dwóch pierwszych spotkaniach, bo ani nie było efektów, ani nie było wyników, a nie było praktycznie niczego, jak mawiał jeden z byłych kandydatów na prezydenta, chyba zresztą nie doszły. Natomiast do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że jestem ogromnie zaskoczony i to tak naprawdę niemiło, że w dalszym ciągu nie widzę Roberta Lewandowskiego. To miał być człowiek, który miał się ścigać o miejsce w historii z Bońkiem, z Dejną, z Latą na tym mundialu. Tymczasem pokazuje, udowadnia nam po raz kolejny, że nie jest napastnikiem turniejowym i nie jest też liderem, taki, który byłby w stanie napchnąć zespół. Robert ma ostatnie 45 minut na to, żeby pokazać, że jest jednym z najlepszych naszych piłkarzy w historii. I pokażmy, że szklanka może być do połowy pełna. Jeszcze 45 minut przed Robertem Lewandowskim i naszymi piłkarzami. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą! Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergole, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Końcowe minuty w tej kolejce. Barman podaje, zawodnik strzela i pada na murawę. Proszę Państwa, to już koniec dla tego zawodnika. Co będzie? Czy zagra w kolejnym meczu? Kac to nie czerwona kartka. Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Wrócił do gry i znowu strzela! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co?